Sorry. नैन तो हर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी लप के ला कमरिया ऐसे जैसे लप के बसवारी सारी सारी कहा तारू सारी सारी कहा तारू बाबी देह में छुआ के जान ले बुकाय है जान जियत है मुआक बोले लो स्वीटी स्वीटी जैसे की कोयल बोले हो पुरवा के झोका तुहरे जूरा से किसिया खोले हो लागे नहीं खाना लागे ला तू ही हाऊ हमरा किस्मत के पाना ना ना कहता रुका है ना ना कहता रुका है कामी अंगूरी चबा के जान ले बुका है जान जियो ते मुआ के आदम तोहरे जादू सम खींचे हो बिंदिया तो बलखा बता दोनों भवन के बीचे हो हाँ हाँ यदा में तोहरे जादू बा चुंबक के जैसन खींचे हो बिंदिया तो बलखा बता दोनों भवन के बीचे हो हम जहाँ तहाँ जाई लौके तोहरे परछाई मन करे ना करे जा में ढुक जाई माई डियर कम ही डियर कम ही है जानी हंसा सरमा के जान ले बुकाय है जान जियत है मुँ